ayrılık oldu. Hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi, sakladım sevgili kederler. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen acılanma. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama gözlerim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim senin olsun, yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli